ने दन्नी अप पे तुम ला संग पाए ना रहे दिली से तरु से तानी भी कवे ना पिम सुसुन रहसे हंडना अप हेंगू